أفمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أفمن وسنو الله يا رسول أظلم شهرلوي ظالم غط ظلم يكره شدغ لوي ظالم نوي ممن دهغ شات كذب على الله شدواغي ويلي ويبر الله باني شركي ورتثابت كري يعني نعوذ بالله أولاد ورتثابت كري او وكذب بالست او ده تكذب كري ويبهغ رشتا ده رشتا سخب بدي ده ايكي قرآن مرات ده ده الله ده فارغ غلي اذا هغا وقت جاء اچرالي ده صدق هو ده تر نوحي آتاغ سري وآغا مشبابيه بيبيال تمحزوكش اي آتاغ سري ده سدين كمن ليس كذلك هغه چې د هغه شیان نه وي نو دا چې دا خو هغه شی نه دی بلکې د دوی په مابینځ کې ډېره تفریقه ده الیس فی جهنم نو اوس دا تفریقه یې په دغه سره الله بیانوي الیس نه دی فی جهنم په جهنم کې مثوا مأوا مرجع ځای د ګزارې د کافرین کفارو لره خو د هغو ځای د ګزارې هلته دی نو او د دې بل چا ده والذی جاء بالصدق او هغه څوک چې راتګ یې په صدق کړی او وصدق او هوا تشتك يكري به فجي شرك تر اولئك داغن وهم المتقون لهم دي لرما اغدي يشاؤون شد دي خشب عند ربي ذلك جزاء المحسنين دا جزاء المحسنين دا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل نوسى بادام كبير شد الخلق تام على دا تكفير دا غناوهم كبير غناوهم على ود الخلق تبخشين نو دوی دا عمل کوي دا کار کوي ليكفر الله چې هغه پټ کړي الله عنهم د دوی سره أسوأ الذي بد هغه عملو چې دوی عمل کړی چا ګناوي هغه ځینې پټ کړي ګناوي خو یو لاړې د هغو څو خلاص او یجزي جزا ورکړي هم دوی ته اجرهم مزدري د دی بأحسن الذي په احسن د هغه کانو چې دوی وایي عملونه عمل یې کوه چې هغه عمل یې کوه په هغه احسن سره نو بیا مزدري ورکړي په هغه سره ثواب نو د ده په اعمالو خو خامخا بدو څه شته نو هغه د بدو عفو ورته وکړي او هغه د ښو ثواب ورکړي الیس الله اوس بیا دا کوي چې دغه دې خلکو ته دغه ورته په خیال کې کوي یعنې دا خبره وشي چې اول دا ورته وایي چې ګورئ ستاسو دپاره الله کافي دی نو چې الله کافي سو نو د بله چا څخه بیره نو بیا په کار نه دی چې سړی د بله چا څخه وبېرېږي بس به یوازې د دې الله څخه بېرېږي نو دغه عذر هم د خلکو تړي چې هغه وایي وایي زه د نورو څخه بېرېدمه نو د نورو څخه چې ته بېرېدلې نو خو الله دې کافي و چې سړی کافي څوک ولري نو هغه هم بیا د چا څخه بېرېږي نو الیس الله اوس دا حمزه دپاره د استفهام دی انکاري نو انکار پر دې نفي باندې د لجرالی چې دا لیس دی نو بره به هغه اثبات فایده کې الیس الله یا نه دی خدای بلکې دی بقاکن قاطع عبده بنده لره خپل د ټولو مهماتو قاطع دا هر چا د ضررو قاطع چې وده ته ضرر ورسي او یخوفونه ډېروي قطع ای رسوله بالذین په هغه شانو من دونه چې ما سوا د الله ته دي که دې بوتانو دي بېروي وایي وایي دا به د بوتانو ازار در پسی او بوتان به ستا سره داسې معامله وکړي ومن یغضب الله هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي فما نست له ده لره من هاد اوس نو ګوره د الله کفایه بیانوي چې الله داسې کافي ذات که څوک ګمراه کړي نو فما له من هاد نست دپاره د ده هدایت کوونکي او ومن یهدي الله هغه څوک چې بیا الله هدایت ورکړي نو فما نست له ده لره من مغدل نو مغدل بیا نسته ګمراه کوونکی نسته خو څوک کافي ذات الیس الله ایا نه دی خدای بعزیز غالب ذی انتقام خاوند د انتقام چې د خلکو څخه انتقامونه واخلي دی نو په دغه کې هغه دا مفسرین دا وایي وایي وایي دغه نو قسم د دې شان نزول خدا و چې هغه الله دا مو کفارو باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا دا ویله چې ته دا زموږ الهو تشکنځل مه کوه او زموږ دا الهو آغا سپکوالی ما بیانو که تا چیرین دا که یه نو بیا با آغا زمز آنها آغا تانی ونی او تا با آغا خپل دا حال واری او ساسر بدایسی معامله وی نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیا آغا دا آغا خپل پا آنها و بیروی دا آغا با ازار در پسیسی نو آغا وس اله و توائی چنا دا آغا تا ازار و هیچ شی نست ولی علیس اللہ بکافین عبدال الا کافی نه دی خپل بنده لره نو خو الا کافی دی نو چې کافی سو نو بیا دی ولې بیریږي نو شان نزول خو یې دا دی لیکن مفسرین دا وایي وایي په دې کې هدایت دی ټولو خلکو ته ګرد انسانانو ته دا هدایت دی نو هر چا ته دا هدایت ورکوي چې ګوره ته د الله په دین کې د غیر الله ته بیریږمه نو ولې خو الله کافی دی او که دغه د غیر الله بیره تا د پاره عذر هم نشي کېدلی نو تر دې بره دغه دا د حکومت دا منصب والا خلک ټول تر لاندې دي چې اوس یو زه یو تڼهدار هغه د چا سره ظلم کوي یا یو بل لوړ بل رتبه والا دی هغه ظلم کوي نو دغسې یعنې ښه سم دم مسلمان سړی یې هغه ټینګوي ووهي چې ورته ولې دا کړه وایي وایي موږ مجبور یو د لوړې خوا امر نو د لوړې خوا امر دی زه بس هغه ته مجبور یم نو دا خلک هم تر لاندې سوله چې دا تر دې چې په منصب کې لوړ وي د هغه څه بدی نه بیریږي ولې خو الله د ده دپاره کافي دی خدای ورته وایي چې الیس الله بکافي نام نو چې الله کافي دی نو دا ستا عذر نه دی چې ته وایې وما ته خو هغه لوړ باچا امر کړی دی نو زه د هغه د امر تابع یم د موږ دا مجبوریت لرو چې موږ به دغه سقا مسلمانان غیروو ولې خو لوړ و موږ ته ویلي دي نو دا د دوی عذر نه دی پر ورځ د قیامت هغه در چټانو نیسي نو هغه دوی ته عذاب ورکوي ولې خو دوی داسې عذر وایي چې هغه عذر الله ته قبول نه دی نو دا ګرده دا مفسرین وایي وایي دا ټول تر لاندې دي نو بس د هر چا ته هر څوک چې دی الله یې کافي دی که دی داسې وي چې د بل چا څخه تر ده په منصب کې لوړې ځینې بیریږي یا ده ته بیا پیسې نه ورکوي د هغه څخه بیریږي په دې اعتبار وایي فلانۍ بیا ما ته پیسې نه راکوي او یا په یو بله طریقه دی د هغه څخه بیریږي نو دغه بیره دلته په دین کې د الله معتبره نه ده ولئن سألتهم که ته سوال وکړي هم د دې عن خلق السماوات د خلق څخه د اسمانو والارض او د ځمکې دا ورته وایه چې ښه نو دا خبره چې ته چې کوي نو چې دا بوتان هغه هم تاسې مالکان د هنو د حرمت ګرځوئ و اختیارات کوئ و د ځان معبودین مو ګرځولي لکه دا منصبداران چې هغه لوړ منصبداران یې د ځان دپاره معبودین ګرځولي دي هغه مالکان د هنو د حرمت دي چې څه شی ورته حلالوي هغه حلال دی چې څه شی ورته حراموي هغه حرام دی که د دغو څه پوښتنه وکړي نو لئن سألتهم چه من خلق السماوات چه پیدا کلی دی اسمانونا والارض ام زکا لیقولن دیوائی چه الله افتای و اخدای پیدا کلی نو دا غبر تا نسبت علا تکی نو قلو ارتوا چه افرعیتم ما تدعون من دون الله ارادنی الله بغدرین و افرعیتم ایا خبر راکی و مات ما آغا تدعون چه تشی بولی من دون الله ما چه واد خدایتا چې ما چې واده خدای چې تاسو بول نو یان دا معنا عبادت یې کوي هغه ته دا سجدې کوي چې دا بوتان آیاتونه خو ګوره په شان کې د هغه مشرکانو نازل دي لیکن دا نور تر لاندې دي چې دا غله کدا کښته منصبداران نو هغه دا د لوړو منصبدارانو څخه چې دوی بیریش هغه چې څه کار ورته وایي دوی هغه کوي نو خو هغه مالکان د هنو د حرمت ته وګرځوله او د ځان دپاره یې دا د هغو امر عذر وګرځاوه نو دوی هم د هغو عبادت شروع کړي نو دغو ته هم دا ویل کېږي چې ما هغه تدعونه چې تاسې بولئ من دون الله ما سواده خدای ته ان ارادني الله که اراده وکړني ما ته الله خدای بغدرن په ضرر الله ما ته ضرر رساوه الله ما ته مشکلات رسوله هل هن ایادي هن دا شیان چې دا تاسې بولئ دا کاشفات وغدره دورې کوونکي دا هغه ضرر د الله دی دا قدرت ورسره ستا نشته او ارادني یا الله اراده وکړنی ما ته برحمت پر رحمت هل هن ایادی ممسکات وبندونکي رحمتي د رحمت خدای نه دي نو چې نه دي نو دا څه کوي نو قل هو چې حسبي کافي زما الله خدای نو هغه لا مې یوازې کافي دي عليه فرد غربان يتوكل المتوكلون توكل كوي اغا توكل ولا قل ارتواج يا قوم يعمل نتاشي خنرات نودا الله جنتا شبات يوازي دادا الله جنتا شكبل كيدا الله فرجن لارت نقول ارتواج يا قوم اي قوم ازما يعملوا عمل وكي على مكانتكم فرق بل مكان باني فرق بل طريقة باني فلا عمل كوي إني عامل زم عمل كون كيما فسوف تعلمون يقضي شتيش بخبرتي شنو استاشي سنو جيري بتاريكيش أو استاشي دا عمل سنو تجاراتي من يأتي هوا توب تراتي هي ودت عذاب عذاب يخزيه نوچ ودت عذاب راشي داشي عذاب يخزين شروع سواقويه دي نو دا درسوهي عذاب نو درسوهي عذاب دادي شاغ دا دنیا دا شرم عذاب او يحلو عليه او ناجلوی عليه فردباني عذاب مقيم عذاب مقيم اغا عذاب مقيم نو عذاب دا آخرت نو دا دنیا عذاب اغرالي دا بس